Hala da, izan ere, Holandak uste du, Espainiako ontzioleek 2002 eta 2002 urtean artean tax-lis izeneko sistemaren bitartez jasotako diru laguntzak ilegalak zirela, Europako beste herrialde batzuekin lehiakortasun arauak hausten zituelako, eta Europako batasunak orain laguntza horiek ilegalak izan direla onartu egindu. Itxasontzi baten eraman gintuzten geure herritikam. Atzo alere, Europako lehiakortasunerako komisarioak gibeleratu egin zuen afera aztertzeko Bruselan deitutako bilera, baina bistan dena, Galizia, Asturias eta Euskadi kontzioleek 10 urtetan jasotako 3.000 milioi euroak itzuli egin beharko bituzte, eta hori horrela bada, Euskal ontzioleen azkenak izan daitezke. Hala uste du Enrique Lekuona, untzi ingeniariak. Berehala itzuli behar badute, itxi egingo dire. Untziolak, hori argi dago. Dirutza da, eta ez dute. Pixkan-pixkan ordaindu behar badute, edo nolapaiteko beherapenak badituzte hori ordaintzen, eta simbolikoki ordaintzen badute beste zergaren bidez, pixkan-pixkan, gutxi gura bera, ordaintzen badute zerbait, ba, hori izan daiteke, bueno, bizi ahal izateko modua. 8.000 lanpostu zuzen daude jokoan Euskal Herrian eta beste 16.000 inguru ontziola hoientzat lan egiten buten lantegi txikiagoetan. Nola nahi ere, untzigintzaren sektorea asko aldatu da urteotan, eta diru laguntza horiek guztiak bueltatzea gutxi balitz, Euskal ontziolen etorkizuna iluna da nola nahi ere. Punta-puntakoak izatetik, diruz lagunduak izan diren 10 urteotan gibelera egitera pasatu birelako. Ikerketan inbestizamenduak egin beharrean, munduko beste ontziolekin lan orduan, prezioak merketuz lehiatu bira merkatuan. Baina hori denbora galtzelarri bat izan da. Bai, 10 urte hauetan, diru irebazi dute ontziolek. Ta orduan era ederra zuten, bide batez, beste bideak urratzeko. Bai. Ez? Arizea bordineko ontziekin diru irebazten, baina landu zazu beste motako untziak, gaur agian 2-5 izango dire zure eskaeran, baina agian etorkizunean izan diteke 140-150. Eta horre, salfatuko luke untziolaren bizia. Eta hori ez da egin, zori geiztoz. Ondo joan direnean, ba, bapo. Baina ez, momentu hoietan egin behar dire inbertsioak, eta beste bideak urratu, beste produktua landu, ez eskaini bakarra ordu merkeak, lan ordu merkeak, eskaini behar ditugu produktu onak. Hala, ikerketa gutxi egin da urteotan eta orain inoiz baino behartuagoa, Euskal ontziolek apostu sendoa egin beharko dute, desagertu eta kiebra jo nahi ez badute, munduan zehar, untzigintza berritzaileenen mailan jarri beharko dira beraz. Bueno, zerbait egin da ikerketari buruz, ikertu da zerbait, gutxi eta gaizki ordaindua, hori ere esan behar da. Baina, hemen ez dago ona da apostu gogorra. Enpresa potente batek edo lobby industrial potente batek esatea apostuak guk egin nahi ditugu, munduan zehar diren untzi garestienak eta aurreratuenak. Hori bada merkatu gaur egunean, merkatu eskatzen duena guk Euskal Herrian egingo ditugu mundu guztientzako. Horren falta sumatzen dugu. Gu preziokin konpetitzia, prezio botata konpetitzia, ez du torkizunik. Gure bizi maila nahiko altua da Euskal Herrian, soldatak altu xamar dire edo ongi daude, orduan, untzigintza mundurako esportazioako lantegi bada. Ezin da begiratu untzigintza merkatu lokalentza bakarra. Hori, etorkizunik ez du begirat horrek. Begiratu behar da, atzarrira. Mundua da merkatua, untziola batentzat. Da, aztertu behar da ongi zen merkatu mota dugun munduan. Ta horren arabera jokatu behar da, ausardiakin. Eta ez bildurrek izan teknologia berriei. Gaur egun erronka nagusia untzigintzan abiadura da. Abiadura toki askotan hegazkinari konpetitzeko, itxasoz edo ibaiez zeharkatuz. Orduan, abiadura handia izateko milagrorik ez dago. Arinak egin behar dituzu untziak. Ta arinak egiteko behar dituzu material arinak erabili. Orduan, burdinen partez, aluminioa edo komposites. Komposites dire, ba, beirasuntza edo karbonosuntza erretxinekin erabilitako, egindako material berriak. Horiek hegazkinetan jartzen ari dire, gehiago eta gehiago, eta untzietan ere bai. Ba, balin bada, Norvegian edo Suedian egiten dutena untzi azkarrak karbonosuntzakin, ba, guk zertik ez. Ba, Euskal Herrian ez da egiten. Australian egiten badire aluminiozko untziak mundu guztietarako. ba, zergatik guk ez, eta ez dugu egiten, ez da batene. Orduan, ez daki zer gertatu den, ero zer gertatu zaigun, erronka berrilei eta material berrilei, ba, bizkarreman diogu.